Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie zasnęliście do drugiej, to i nie zaśniecie do czwartej, prorokuje dr Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Oh, już zaciera ręce, a właściwie łapy nasz strefowy kronikarz siwy, że będzie mógł wpisać po pierwszym zestawie muzycznym w audycji jakieś trudne alfabety. No, będzie się trochę trzeba namęczyć z wpisaniem tekstu po hebrajsku. Tak, to był ten język hebrajski. Gdzie mówią po hebrajsku? Doktor Wilczur już niesie kaganiec oświaty lingwistycznej, mówiąc, pomagając, wyjaśniając, że po hebrajsku mówi się w Izraelu. No i właśnie, wszystko jasne, będzie wypisane oczywiście także po hebrajsku, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. No a jakby po hebrajsku nie było napisane, to może być trochę ciężko, jak alfabetem łacińskim tylko ten zestaw muzyczny. To już tłumaczę w takim razie, no bo oczywiście jako lingwista stosowany tak pięknie i absolutnie za darmo wykształcony przez społeczeństwo na lingwistę stosowanego muszę wnieść kaganiec oświaty językowej. Kirkas Shel Dolly, czyli cyrk Dolly. Tak się nazywa ten izraelski zespół. Będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Podejrzewam, że gdyby nie to miejsce, to nikt by niczego nie znalazł w sieci. A, chyba zapomniałem o dzisiejszym leitmotivie, bo bez leitmotivu audycja oczywiście nieważna. A więc ogłaszam wszem i wobec ryki z Eurazji i Ameryki. No to mam nadzieję, że izraelski zespół Kirkas Shel Dolly wypełnił i zrealizował ten leitmotiv. Odkładamy w takim razie tutaj na półeczkę. No i trzeba wypełniać i trzeba wyjadać tych puszek, które rozpoczęliśmy niedawno, a na tej puszeczce, gdzie ja to mam, napisane, że puszka wyprodukowana w Serbii, o, już otwarta, już trochę kęsów wyjedzonych, ale oczywiście musimy dojadać, bo nam się tutaj zaśmierdnie w lodóweczce. Ten zespół z Nowego Sadu, a Nowy Sad, no, brzmi jak po polsku, ale to w Serbii się wszystko znajduje. Zwie się, ha, może nawet nie powinienem zapowiadać, bo mam od tego ludzi, co się objawi w stosownym czasie, no ale niech stracę. Frywolni, niefrasobliwi pesymiści z Serbii zwą się neozbilni pesymisti. Novi Sad, bić swoje blogere od aklesu, sve te pare dospele za fasade, keove i bulevare, svakodnevne maskarade, festivale. Kapitalny budżet za gradzkie potrzeby, po obliczaju starą, prowincja na jebe i sztacata. Imamo od svega toga, Novi Sad, Beograd, dva jednoga. Nezavisno sudstvo, policija i vlada, samo neka ima, neću da se vlada. Političari, što su sada na margini, ispod nove zastave, sve po starom, za nastave. Iz daleka sad vas gleda, ovaj narod, narod drugo gleda, iz daleka. Ne čuješ ništa, baha tu obražen. Ima svoje zvezde, bendove i priče. Tebe i onako ništa ne dotiče. Ti furaš po svoje, veselo do zore. Za tebe će pare i onako da se stvore oko tebe. Sve se davi, jeba pliva, pošto briga u tebe. je perspektiva. Iz daleka sad odgleda moj narod, narod ruko greda. Iz daleka sad nam ostaje samo pametovanje iz provincije. Iz daleka sad odgleda moj narod, narod ruko greda. Iz daleka sad nam ostaje samo pametovanje iz provincije. Ovaj narod, narod drugog reda. Iz daleka sad nam ostaje samo pametovanje iz provincije. Iz daleka sad vas gleda ovaj narod, narod drugog reda. Iz daleka sad nam ostaje samo pametovanje iz provincije. Iz daleka sad vas gleda moj narod, narod rukog reda. Iz daleka sad nam ostaje samo pametovanje iz provincije. Iz daleka sad vas gleda moj narod, narod rukog reda. Iz daleka sad nam ostaje samo pametovanje iz provincije. Veliki pozdrav za poljsku publiku od prvog predstavnika antiglobal etnopunk produkcije iz Srbije. Neozbiljnih pesimista! Yeah. više iza nas, niczej više ispred nas. No proszę, elegancko, doktor Wilczur nic nie musi robić, zespół zapowiada się sam, wszystko się zazębia, doktor Wilczur wreszcie może na zasłużony odpoczynek albo na zasłużoną drzemkę pójść, no, chyba nie, między bajki to można włożyć, neozbilni pesymisti z nowego sadu, jak było słychać, bo się przedstawili, skąd są. Nowy sad, jak sam zespół twierdzi, to prowincja. Serbii. Dlatego tytuł tej płyty Pametowanie i z prowincje, czyli cwaniacy z prowincji. Nie wiem, czy dobrze tłumaczę. Mam nadzieję, że o tej porze żaden serbista, ewentualnie kroatysta nie słucha, a nawet jak słucha, to nie będzie miał siły napisać strefa@polskieradio.pl, żeby coś poprawić, żeby zrugać redaktora i na doktorze Wilczurze powiesić jakieś psy. Neozbilni, pesymisti, nowy sad, Serbia, ale jeszcze nie zamykamy i nie lutujemy tej puszki, bo jeszcze jakieś parę smakowitych kęsów tam się znajdzie. No to na kolejną odsłonę trzeba będzie poczekać, a teraz może się okazać, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola może być niezastąpiona w życiu codziennym, a nawet na wakacjach, bo Paweł Geodeta z Gostynina donosi tak. Pracując kiedyś w nocy usłyszałem zespół Neozbilni Pesymisti, czyli tak jak dzisiaj na przykład. Tak mi się spodobali, że utwór Hit Parada ustawiłem jako dzwonek w mojej komórce. Potem, jadąc na wakacje, miałem awarię samochodu w Serbii. Mechanik Boban powiedział, że sprawa trudna i nie da się naprawić na miejscu. Ale zadzwonił mój telefon. Boban rozpoznał muzykę, wzruszył się, zakasał rękawy i naprawił auto. Potem puściłem mu jeszcze bajagie instruktori. Były wyrazy przyjaźni polsko-serbskiej. Obowiązkowa kawa i nalewka mamy Bobana. No, to teraz już właściwie wszyscy wyjeżdżający do Serbii, ale nie tylko, no, mają obowiązek wgrać sobie coś ze strefy na komórkę, no, żeby potem to mogło uratować życie. A na przykład to dla tych jadących do Serbii to już właściwie jazda obowiązkowa. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola. Ovu emisiju volimo do bola. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola. Bolje nego hamburger i Coca-Cola. Zajedno. Ne spavaj. Ne spavaj. Ne spavaj. Pošalji mail na strefa@polskieradio.pl. Zastanawiam się, czy neozbilni pesymisti do spawaczy tylko kierowali ten apel. Bo mówili ne spawaj, ne spawaj. Ech, doktorze Wilczurze. Może dosyć tych niskich lotów żartów, tylko zająłbyś się muzyką. No dobrze, to w takim razie w ramach jednej wielkiej, acz żyjącej z darów, czyli patologicznej, rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, kolejna odsłona, gdzie ja miałem tę długą epistołę. Jest płyta, jest list dołączony do płyty. Doktor Wilczur ściska łapę naszego wielkiego kumotra strefowego Krystiana, który na temat kolejnej płyty podarowanej, no, wypożyczonej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola się wypowiada. Tym razem dotyczy to niemieckiego wykonawcy Oka Kid. Krystian pisze tak. Album Grundlos zespołu Oka Kid, no tak patrzę, 5 utworów, może to nie album, może to jakaś płytka, o. Płytka Grundlos zespołu Oka Kid została wydana przed drugim pełnym krążkiem zatytułowanym Zwei. Tutaj dopowiem od siebie, że oczywiście odtwarzaliśmy album Zwei u nas w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Krystian kontynuuje. Ta krótka płyta jest rozwinięciem i kontynuacją debiutanckiego albumu, o czym świadczy przede wszystkim numeracja utworów rozpoczynająca się od numeru 14. No wszystko się zgadza. Pierwszy utwór, numer 14, tak. Podczas gdy debiutancki album zamykał utwór 13. No dobrze, to już wszyscy wiedzą, co będzie grane. To będzie premiera, ale nie debiut, bo zespół Oka Kid, o, już nie jeden raz występował w strefie, ale mamy nową płytkę, nowe źródło, które zwie się Grundlos, czyli tak jak pierwszy utwór w tym zestawie muzycznym. Oka Kid, Niemcy. We'll be right back. Der Rasen ist gemäht, die Straßen sind gefegt und der Wind weht die letzte Melodie aus dieser Stadt. Und ich sitz wieder da mit meinem rechten Fuß am Kinn, wahrscheinlich um zu gucken, ob ich noch flexibel bin oder noch tiefer häng als mir lieb ist. Wahrscheinlich noch mehr daneben als der Verse über dem Beat ist. Ich kotz mich aus, mein Gott, bin ich eklig. Doch ich versteh mich endlich wieder gut mit mir. Simsalagin, schau noch mal ins Glas, alles wieder halb so schlimm. Schluck auf und vorbei, grundlos glücklich, grundlos sein. Grundlos, grundlos glücklich sein. Grundlos, grundlos sein. Grundlos glücklich sein. Grundlos, grundlos sein. Grundlos sein. Ohne doppelten Boden nicht mehr da will ich hin. Da werd ich sein. Grundlos sein. Nicht mehr unten, nicht oben. Grundlos glücklich, grundlos sein. Die Treppe zieht sich lang zur nächsten Tür. Doch kein Bock zu diskutieren, ob es mit dem Aufzug schneller wär. Interessiert sich schon dafür. Zieh mich am Geländer hoch, will die Stufen nicht mehr spüren. Sieht komisch aus, kein Plan, ob es was bringt. Gib mir einen Grund und ich fall wieder hin. So lang bin ich cool mit meinem rechten Fuß am Kinn. Zwischen fliegen können und liegen lernen, schweben ohne Sinn. Und schon wieder Simsalagin. Schau noch mal ins Glas, alles wieder halb so schlimm. Schluck auf und vorbei, grundlos glücklich, grundlos sein. Grundlos, grundlos glücklich sein. Grundlos, grundlos sein. Sein. Grundlos, grundlos glücklich sein. Grundlos glücklich, grundlos sein. Grundlos sein. Ohne doppelten Boden nicht mehr da will ich hin. Da werd ich sein. Grundlos sein. Nicht mehr unten, nicht oben. Grundlos glücklich, grundlos sein. Grundlos glücklich, grundlos sein. Grundlos glücklich, grundlos sein. Grundlos glücklich, grundlos sein. Grundlos glücklich, grundlos sein. Grundlos, grundlos glücklich sein. Nicht mehr da will ich hin, sondern da werd ich sein. Grundlos sein. Nicht mehr unten, nicht oben. Grundlos glücklich, grundlos sein. Grundlos sein. Ohne doppelten Boden nicht mehr da will ich hin, sondern da werd ich sein. Grundlos sein. Nicht mehr unten, nicht oben. Grundlos glücklich, grundlos sein. Heute mich, denke ich, während sich der Atem über die Scheibe legt und ich mein Spiegelbild verliere und alles, was ich sehe, sich nicht wirklich als konkret herauskristallisiert. Alles still, jedes Wort nur noch eine Luftblase. Solange ich Luft habe, bleibt alles stumm. Augen auf im Aquarium, noch kurz warten, um das Gefühl wieder zu haben, nicht mehr zu atmen. Bis die Tropfen neue Wellen schlagen und der Frust endlich schweigt, nicht mehr zu atmen. Sage nichts, denk nur laut, tauche erst wieder auf, wenn Liebe nicht mehr laut ist. Und wieder warten auf das Endorphin, endlich wir endlos fühlen, Unterwasserliebe. Und alles, was du siehst, ist die Luft nach oben, oh. Nicht mehr Kopf in den Sand stecken, kaltes Wasser laufen lassen, Kopf in das Waschbecken, Unterwasserliebe. Und alles, was du siehst, ist die Luft nach oben, oh. Bis die Tropfen neue Wellen schlagen und der Frust endlich schweigt. Unterwasserliebe. Und alles, was du siehst, ist die Luft nach oben. Oh. Heute mich denke ich, während sich das Wasser über meine Schläfen legt und ich das Gleichgewicht verliere und alles, was ich sehe, sich erst, wenn ich runtergehe, herauskristallisiert. Zum Lachen unter Wasser gehen, roter Faden los tragen, nicht mehr zu atmen, nicht mehr aufstoßen, runterspülen, saurer Magen leer, Hunger stillen und wieder warten auf das Endorphin. Endlich wir endlos fühlen, Unterwasserliebe. Und alles, was du siehst, ist die Luft nach oben. Oh. Nicht mehr Kopf in den Sand stecken, kaltes Wasser laufen lassen, Kopf in das Waschbecken. Unterwasserliebe. Und alles, was du siehst, ist die Luft nach oben. Oh. Bis die Tropfen neue Wellen schlagen und der Fluss endlich schweigt. Unterwasserliebe. Und alles, was du siehst, ist die Luft nach oben. Oh. Und alles, was du siehst, ist die Luft nach oben. Oh. Nicht mehr Kopf in den Sand stecken, kaltes Wasser laufen lassen, Kopf in das Waschbecken. Unterwasserliebe. Und alles, was du siehst, ist die Luft nach oben. Oh. Bis die Tropfen neue Wellen schlagen und der Fluss endlich schweigt. Unterwasserliebe. Und alles, was du siehst, ist die Luft nach oben. Oh. Alles, was du siehst, ist die Luft nach oben. Oh. Und alles, was du siehst, ist die Luft nach oben. Oh. Unterwasserliebe. Und alles, was du siehst, ist die Luft nach oben. Oh. Unterwasserliebe. Und alles, was du siehst, ist die Luft nach oben. Oh. O, będzie miał co wpisać nasz strefowy kronikarz siwy w kajety i annały strefowe, bo mieliśmy oto premierę kolejnej płytki zespołu Oka Kid z Niemiec, jak było słychać, która zwie się Grundlos, tylko 5 utworów, z czego 2 już właśnie odtworzyliśmy. Serdecznie oczywiście ściskamy łapę naszego strefowego kumotra Krystiana, który dostarczył nam całą ciężarówkę płyt. No i tak będziemy do końca chyba grać. Strefy albo doktora Wilczura. Te podarki w ramach oczywiście jednej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Tymczasem wspomniany już wcześniej kronikarz strefowy siwy donosi pod strefa@polskieradio.pl. Oczywiście każdy może donosić, bo my donosicielstwo w strefie bardzo premiujemy, bardzo hołubimy. Siwy donosi tak. Ostatnio, jak robiłem archiwizację u nas w MOPS-ie i przekładałem kolejne kartki, to dotarłem do pliku dokumentów po niemiecku. I tu przydała się strefowa nauka niemieckiego, gdyż mogłem co nieco zrozumieć, czego sprawa dotyczyła. Tak więc potwierdzam, że strefa przydaje się w życiu zawodowym. No właśnie, bo dr Wilczur jako lingwista stosowany, wykształcony absolutnie za darmo przez społeczeństwo, musi spłacać ten dług językowy i doprowadzić do tego, żeby no każdy liznął jakiegoś języka w strefie. No a niemiecki przynajmniej w przypadku naszego kronikarza strefowego polizany. No i bardzo dobrze. Hör die englischfreie Rock'n'Roll Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. No właśnie, kto liznął niemieckiego ze strefą, zrozumiał. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Ryki z Eurazji i Ameryki. No to w sumie Azję już mieliśmy z głowy geograficznie oczywiście za sprawą Izraela. Europa też była z Serbii, z Niemiec. Chyba pozostaniemy w Europie, ale nuda. W takim razie. No i oczywiście Płodozmian po tych niemieckich intelektualistach należy się słuchaczowi Strefy jak doktorowi Wilczurowi Buda. W związku z tym no, nastrój będzie nieco inny. To będą Słowacy. To niedobrze, jak będzie wiadomo, co jest grane w Strefie Rock'n'Rolla wolnej od Angola. Tym bardziej, że nazwa zespołu no, da się pojąć. Trudna. Ze Słowacji Odpad. Okay. Oj, może być tak, że strefa rock'n'rolla Wolna od Angola wraz z doktorem Wilczurem schodzą na psy, ponieważ dało się co nieco zrozumieć, a idealnie powinno być tak, że nikt nie wie, co jest grane w strefie, a dało się zrozumieć dlatego, że to był słowacki zespół i to jeszcze o do pojęcia nazwie Odpad. A nazwa tej płyty Viva la Punk Musica. No, to już wszystko dało się zrozumieć. Nie, no może nie jest tak źle, tylko pozornie ten słowacki da się pojąć i zrozumieć, a przecież wszyscy wiedzą ze szkoły, że no, słowackiego raczej tak łatwo nie da się zrozumieć i pojąć. W tej sprawie Stefan z Mielca, trawestując niejako stary dowcip doktora Wilczura. Skoro już mowa o słowackim, to słowacki wielkim poetą był. Tak napisał Stefan. No to my tutaj się cieszymy, że lektury szkolne przeczytane, zinternalizowane i pojęte. Trzeba się uczyć, panie pośle, ja to mówię, trzeba czytać, uczyć się prawideł języka polskiego. Strefa Małpa, Polskie Radio. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Ryki z Eurazji i Ameryki. No i wypełniamy oczywiście w pocie czoła, w znoju i w trudzie ten leitmotiv, ale udaje się, bo teraz zdaje się, że kolejna realizacja tego leitmotivu będzie Ameryka Południowa. Mogę nawet konkretniej powiedzieć. Będzie Brazylia. Czy to znaczy, że będzie język brazylijski? O nie, doktor Wilczur musi mieć kaganiec oświaty lingwistyczne i informować, wyjaśniać, że w Brazylii to nie brazylijski, tylko portugalski. Zespół zwie się Nação Zumbi. Yeah. na San Zumbi, tak zwie się ten zespół, który wykonał ten zestaw muzyczny w nazwie zespołu, no i w ogóle w portugalskim, bo to zespół z Brazylii, ale język portugalski. Chociaż Portugalczycy twierdzą, że on w ogóle nie przypomina ich portugalskiego i niektórzy twierdzą, że można mówić o brazylijskim. Nathan Zumbi, tak się nazywa ten zespół, będzie wypisany wraz ze znakami diakrytycznymi na stronie, żeby łatwiej sobie było znaleźć tę muzyczną rybę w sieci. Mam nadzieję, że wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv ryki z Eurazji i Ameryki. Przypominamy, no, że można dialogować z audycją, można się zwierzać, można pisać w różnych sprawach, ale radziłbym, żeby to było na przykład coś uniwersalnego, ponadczasowego, aksjologicznego, transcendentnego, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, a tak nigdy nam się nie zdezaktualizuje. Na przykład tak jak w przypadku tego listela od Basi. Basia donosi, a donosicielstwo kwitnie tutaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a my to hołubimy. Mimo, że bardzo pan się stresuje zawsze, gdy musi pan wypisać na przykład tureckie albo rumuńskie znaki diakrytyczne, bo tutaj dopowiem, że Basia mieni się ekspertką od tureckiego i rumuńskiego. Basia kontynuuje. Jak musi pan wypisać te znaki diakrytyczne lub wypowiedzieć jakąś nazwę, to jednak puszcza pan te tureckie i rumuńskie kawałki i dzielnie znosi moje połajanki. A przecież, konkluduje Basia, mógłby pan nie puszczać i miałby pan święty spokój. I to jest dobry pomysł. Ale jeszcze nie na dzisiaj. Od następnej audycji chyba wezmę sobie wreszcie do serca słowa Basi. No a tymczasem nie jestem przygotowany na niepuszczanie rumuńskiego, więc to ten ostatni raz w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola coś po rumuńsku, bo przecież dygoce cały, że będę musiał wymówić jakieś słowo, jakąś nazwę, jakiś tytuł po rumuńsku na przykład. Ten zespół z Rumunii oczywiście nosi nazwę Kempes. Lui cu un hoie, lui fast and good.